Bueno, pois xa temos a última comunicante, a nosa corresponsal Elido Sancares, preparado outro laudo fío telefónico. Alá en Becerrea. E vamos a boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Armando. Que tal? Como estás? Muy boa tarde. Pois aquí bendito. Estamos. Hola, hola, Julio. Que tal? Aquí estamos. Pois mira, aí que temos sol nestos intres. Agardando a túa crónica semanal, que sempre é ben recibida. Sí, señor. Sempre é moi productiva, co movimento que hai aquí, verdad? Sí. Pouquiños que somos, como vos digo sempre. Bueno, sí. Sodes poucos, pero xuntades moitos nalgún momento determinado. Sí. ¿No? Sí, porque precisamente pois de sodes vou falar. Sí. Nunha asociación que hai en Piornedo, que non sei se tedes oído falar dela, Teitos de Piornedo. Sí, Teitos de Piornedo, sí. É unha asociación que está formada sobre todo por mulleres, cinco veciñas e un veciño, que son propietarios, como din eles, de casas con teito, non? Sí. Que neste momento son pallozas. Sí, sí. Estes construcións de orixe pois celta ou prerromano. Sí. Das que quedan pois 16 en Piornedo. Entón que se teitan pois con colmo. Sí. Sabedes, non? Que sí, o colmo da palla, sí. Palla de centeo seleccionada. Entón esta asociación constituíuse pois aí atrás non vos sen decir exactamente. Ca idea de botar centeno e teitar as pallozas. Sí. Bueno, non só as pallozas, tamén os horros. Sí, sí. Sí, todo o que contou. Incluso, non? Entón, bueno, pois din que teñen que facer fronte a un montón de dificultades, como é o cambio climático. Claro. Que modifica pois a forma de cultivar e os tempos dos cultivos, non? Despois, sobre todo, contra o xabarín, que parece que xa lle fastidiou pois algunha colleita. Entón, bueno, pois este ano botaron 12 aros de centeo, non? Dicen así como forma de experimentar, pero eles non só queren facer o proceso entero, que facer a mallega, que sabedes que, bueno, que separar o gran da palla, non? Sí. Escolmar, e despois, pois, teitar con eses colmos, teitar as pallozas. Entón, non só eso, senón que invitan a que aqueles que queiran aprender o oficio que o fagan como se facía antigamente, que é pois indo axudar nestas distintas labores ou tarefas que teñen, como é a sega, a mallega, bueno, colmar, e incluso teitar, non? Entón, bueno, están facendo un crowdfunding, que é porque les parece ser que non teñen axudas pois da Xunta, queixanse niso, non, que din que pois que no febreiro sí que lle chegan máis cartos da administración, pero que eles quizás por estar máis aparcados xeográficamente pois están máis abandonados. Sí. Entón están facendo un crowdfunding que levan recaudados 8.263 euros. Sí. E sobre todo o que queren eles é echar o que son as fincas onde teñen Teñen o centeo posto. O centeo, sí, porque parece que agora o xabaril, sí. Pois sí que, como hai tanto monte por ali, son tan poucos, non? Pois sí que, bueno, eso. E entón, neso andan. Comentan que teitar unha palloza, pois que anda sobre 60.000 euros. Carai, sí. Porque, carai. Teñen unha superficie de teito moi grande. Sí. Bueno, 60.000, falan de 60.000, non sei se é o proxecto de todos, porque pareceme un montón, habría que preguntarlles a eles, non? Poden ser parte delas ou as que están ali na contorna do povo ou algo así. Sí, estos, os da asociación, que ademais din que teñen máis dificultades, mira, de agora que ven o Día da Muller, non? Por ser mulleres, claro. Son 4 mulleres e un home, que é o que sempre vos digo, que é o que a importancia da muller. Hombre. Pois a hora de aquí nos Ancares de desenvolver todas estas iniciativas, casi sempre son mulleres, eh? Sí. E bueno, pois din que exactamente como dices que non se que os teitos duran como 20 anos. Sí. Que teñen unha duración moi longa, pero que o que fan é reparalos por trozos. Sí. Claro, entonces non precisan agora tanta financiamento, non? Pero bueno, aí eu penso que aí tiñan que quizais eles non se dan conta ou ninguén lles informou, porque en Castro Caldelas, en Ourense, botan o centeo para facer os fachóns. E entón aí, pois, podían poñerse en contacto con eles como fan ou, en fin, algo como é o que fan eles en Castro Caldelas para botar o centeo, porque botan fincas de centeo para facer os fachóns. Aquí é o que están facendo, botar centeo. 7.000 metros cuadrados. Uh-huh. 7.000 metros cuadrados, sí. Sí, sí, bueno. Que serían dous aros, non? Sí, sí. Esta medida antiga. Entón, sí que están botando, que pasa que están tendo moitas dificultades porque xa... pois mal tempo xa lles estrago sí. Unha colleita, o xabaril parece claro. Ser que outra. O máis importante, yo que isto fai que debeza precisamente o traballo é que antes había xente aí e agora xa non hai. Entón, claro. Lóxicamente, iso equivale a que, bueno, pues a non existir persoas no pobo ou polo menos nos arredores, eses experimentos pois tenden sí. a debecer. Claro que o crowdfunding, como tis dis, pode axudar un chisco, pero a verdade é que a quen había que implicar era non somente esa administración, sino o propio patrimonio, claro. A moitísimas entidades que oficiais que si queren que eso subsista, non ten por que quedar da man só dos propios propietarios, sino que, bueno, alguén máis tiña que botar man. Claro. A ver, que está claro que un propietario particular... É un costo moi elevado facer sí. Estas reparacións, porque, claro, é máis doado pois, poñerlle latón. Sí, sí, sí. E evidentemente que se vexe latón, pero sí. Se o pensas está xustificado, porque sí. Que pode facer ese investimento? É paradóxico, porque as poucas posibilidades económicas ou recursos económicos que hai precisamente nesta zoa. Sí, sí. E entón manter isto, pois, sí que é moi dificultoso. Que xa se quixo facer, nun comenzo, xa se quixo facer, antes de que houbera o Prestige, un ano ou dous antes, xa se quixo facer, pero que estaba daquela na Xunta, que lle correspondía a todo eso, pois non que precisamente saliu da Xunta e despois morreu. Aquel tal señor que vendía as botas para o Prestixe, os empremiables e todo isto, non? Pois resulta que querían facer e dicían e non lles deixaron, que tiña que ser palla. Pero claro, palla, onde a collen? Tuveron que hasta incluso algunha traíla de Castela. Claro, e iso que estiveron facendo ata agora e ahora están intentando... recuperar o cultivo do centeo, pero por non só eso, senón todo o proceso. Esta é unha iniciativa que, se o pensamos, pois é moi meritoria. Ademais, con isto que comenta Xulio, que sí, sí. Hai moi pouca xente, sí, porque sí. Son 5 membros na asociación. Tanto, claro. E algúns deles viven fora. Sí, claro, por eso. Pionero, veñen o fin de semana. Sí, sí. E se queredes ver, coñecelos, pois teñen un vídeo donde amosan o... Aí está, piden, bueno, presentando crowdfunding. Mm. E despois están tamén... Hai un vídeo de que salen Isolina e Ernesto. Sí. Na palloza que quizás máis significativa, porque é a palloza museo, que é a que se pode visitar, que é a palloza Casa do Sexto, propiedade de Isolina. E entón, pois, salen Isolina e Ernesto... falando dentro da palloza e explicando como era a vida antigamente. E está moi interesante o vídeo. Eles explican como a cociña estaba no medio, sí. Como despois o gando sí. Situábase ao redor con esa intención de dar calor, como había unha alcoba que era a habitación onde dormían os patróns, sí. Que era un matrimonio máis bello. Sí. E despois, pois, cando as familias eran moi numerosas, os demais repartíanse en xergóns de palla. Sí. E despois xa conta que viñeron as camas. Sí. E bueno, se comenta Isolina no vídeo que lle pregunta moito a xente polos olores. E ela di, os olores son cousas que te acostumas en 5 minutos. Sí, sí, sí. Porque no momento en que entras sí que te impacta, pero que a xente se acostumaba a vivir co olor dos animais e que non. Sí, sí. Que perfectamente normal, non? Bueno. Logo contaban un detalle final, que son que a temperatura no interior da palloza, que é entre 15 e 18 grados en inverno e en verán, sí. Precisamente porque a palla é un aillante moi bo, sí. E explica a Isolina que ese é o motivo de que as pallozas se conservaran nas zonas altas, na montaña, uh-huh. En cambio que non se conservara en outros povos como Navia ou... Sería imposible. Claro. O que ocurre, volvo a repetir, é o feito de que si precisamente o patrimonio non deixa que existan outro tipo de teito, porque non se pode teitar precisamente as pallozas de Piornedo de outro xeito máis que do tradicional, precisamente con esas pallas, pois precisamente patrimonio debería polo menos poñelo como un ben de interés, interés cultural, algo que puidera axudarlles a que ese proceso de teitamento pois non fora tan caro nin tan excesivo, non? Non sei, algunha cousa habría porque, que buscar claro, dicen para que a dona esa señora, pero se esa señora quixera facer algo, non pode porque está inscrita no patrimonio de Ah, non o pode teste que atera a normalidade. O que mande patrimonio, lógico. O que mande patrimonio. Esperar polos permisos e a burocracia toda que xa. Claro que... Sin embargo, na miña aldea había un hórreo. Había un hórreo, pero como non estaba inscrito, ese hórreo foi parar a terra xa. Porque o venderon, cata se pode dicir, pois foi unha miseria de 50.000 pesetas, un hórreo, co sacaron, puñeron números as madeiras, e todo como tiña que ir montado. E, sin embargo, hai outro que xa lles pasaron e xa o inscribiron, que non poden... Se queren modificar algo, ten que contar con patrimonio. Lucía González é a presidenta da Asociación de Teitos de Piornedo e explica os objetivos desta instrución e dá conta do estado actual das pallozas do povo que precisamente non están en bon estado a maior parte delas, non? Claro, porque dicíamos que cada 20 anos, o sea, que os teitos duran 20 anos, pero que non se suelen cambiar enteiro, senón que fan por partes, non? E entón agora parece que lles toca, que sí que deben de estar xa nunha situación pois un pouco extrema, sí, sí, porque sí. Sempre estás intentando retardar facer ese investimento, porque sí, non é a tua vivienda habitual encima. Claro. E obligan que... O Ernesto, que tamén é unha persona maior que tamén pertence a ese, di que antes tiñan teitadores que explicaban e arranxaban as pallozas, pero agora quedan moi poucos e non todos E os que son maiores se non se atreven a subir xa. Claro. Parece que queda que o teitador de León, non? Sí. Que por aí. Sí. E ademais é un señor xa maior que bueno, xa non... Pois... O que ti acabas de dicirnos e darlle a coñecer aos nosos ointes, pois servirá que quizáis, para que quizáis alguén se apunte a participar nese traballo de que teitos de Piornedo que se metan en internet e que aporten aunque sea un grociño de area para que eso se poida facer efectivo. Porque, Xulio, nos falamos das pallozas de Piornedo, pero que hai un montón de pallozas por aí. Sí. Como en Moreira, como en Pando, como se chama, hombre. Encima de San Martín de Cereixedo. Sí. Cervantes. Sí, en Cervantes, na zona de Cervantes toda. Sí, sí. Donde hai pallozas en latón. Sí. Que a administración tampouco mira sí, claro. Para elas, non? Porque os sitios máis emblemáticos son Piornedo e o Cebreiro. Sí, sí. Pero caen moitas outras. E despois xa non falemos de casas tradicionais que se están derrubando porque patrimonio non as deixa tocar. Claro. Cumplir, e os propietarios pues, teñenas que deixar caer porque non poden facer fronte a mañar galerías de madeira. Eso é. Cumplir unha normativa, tentar... Sí, que non se pode. E pasa unha cousa moi curiosa, que un día querría facer unha recopilación de un feito curioso, que é casa nova, casa vella. É dicir, a casa vella antiga caendo, sí. E o propietario, en vez de amañar ou restaurar sí. esa casa antiga, porque non pode facer frente á restauración e á burocracia, claro. Pois o que vai é deixar esa caer, que non lle pode tocar, e construir unha casa nova ao lado de cero, porque sale máis barato, sí. e menos conflictivo a nivel de pedir. Sí, a inversión sí. é moito máis productiva dun xeito que da outro, exactamente. Sí. Uh-huh. Bueno, pois pues a eso me refería. Eu teño experiencia práctica precisamente nunha propiedade que me tocou herdar pois depende precisamente de patrimonio e si patrimonio non me pon as cousas con digamos como debido, si non me facilita o traballo, pois pues eu non invirto concretamente nesa restauración. Lógico. penso, Xulio, que estamos falando de algo que seguro que lle resulta coñecido a todos os ointes ou a moitos. Porque que estamos todos nunha situación similar. Aquí en Becerrea, por exemplo, pois prácticamente, mira que casco histórico temos, que parece patrimonio da humanidade, porque non lle podes tocar a nada sin permiso. Nada, non podes. Despois, se queres facer algo, ten que haber unha certa distancia. Pois aí estamos. Bueno, que un exitazo, non? Ai, sí que tivemos un éxito de participación. Bien. De bo tempo, que eso foi o final moi importante, porque non nos choveu nada. Moi ben. E bueno, a xente coñeceu, tivo ocasión, que mira, ahora falando así de patrimonio, pois fixolles moita gracia o que son as ouriceiras. Sí. Que non as coñecían, sabes que son moi típicas daqui de Becerrea, sí. Estas construcións circulares, para que non o lembre, de pedra onde se metían os ourizos, cando se iba o souto a coller castañas, metíanse aí os ourizos e deixábanse secar todo o inverno, non? Sí. E como os metemos as balizas, os concursantes tiveron que atallar e meterse por medio dos outros, pois sí que tiveron ocasión de velas e chamoulles moita atención. Sí. Moi ben, e os gañadores de grande élite ou como? Hai si os gañadores da categoría élite, que é a máis así significativa, pois cumpriron as predicións, previsións, Tere Barreira, que ten o equipo Briganti e Adventure, pois so foron os que gañaron, non? E bueno, curiosamente, os equipos que dominaron a prova foron mistos. Ajá. Sempre levaban unha muller, os equipos que levaban unha muller iban por diante dos que son levan homens, así que mira, así me gusta. Sí, señor. Exactamente. Así que mira de que alegrome moito. Todos os podios, todos moi ben. Con equipos femeninos, non? Sí, sí. Ahora que plantexen outra na que poidas participar ti, porque nesta ocasión eras organizadora e non sei se non puideche participar, seguro. Que va, non puidemos. Porque coñeces o recorrido. Claro. E logo porque, claro, nós todos os miembros do Cruz Rubial, pois, ahora non se sen decir o número exacto, pero eu creo que como 20, 25 persoas estivemos axudando o que é o desenvolvemento da prova, porque muy bien. Sorprendeu eso, a complexidade organizativa que ten, porque xente nos cruces peligrosos, a xente todo o día no monte, nas carreteras, e sen ir todos xuntos, non sabes? Porque cada un escolle o seu máis adiante, outros máis atrás, o sea que ao longo do día, pois, esta xente por aí dispersa e tens que ter un control de seguridade importante. Eu queria che facer unha pregunta. Donde, en que sitio está enclavada esa casa? Donde tes unha fotografía que va... que bonita, É preciosa esa casa. Esa vai caer, Vaya. É unha casa moi antiga, está debaixo do Ver Correos, e chamase Casa da Ponte. Ou de Don Celestino, me parece. Pero onde está Correos, dices? O antigo Correos. Ai, onde está hoxe o bar Correos. Sí. E unha casa, pois, impresionante. Ostras. Verdad que Iago, que é un compañeiro noso do club, Iago Viana, fixo unhas fotografías preciosas de... Que pena, desde logo. Claro, así están todas caendo. Quen pode meter aí un millón de euros? Eu esa zoa coñezco a menos. Bueno, é que esta non queda vista, porque está metida para baixo. Tens que ir ao sitio. Pero esa era o Becerrea original, Sí. Antigamente o que é a orixe da vila estaba estaba pasada da Nacional Xasta. Despois moveronse para arriba, pero a vila originariamente era esa zona. Home, se pasaba a Nacional 6, vai, a vella pasaba por aí por diante, case. Bueno, sí, pero o núcleo do povo non estaba pegado á carretera. Non, estaba un pouquinho máis retirado. Sí. Teño observado unha foto de 1920 de a carretera nacional en Becerrea, e era un xunto, Pasaba polo medio de castiñeiros. Sí, señor. Bueno, pois... Que te felicitamos, non? Eu xa vou a poñer precisamente no Facebook para que a xente saiba que estamos moi contentos e orgullosos de que ti foras unha alma mater, parte de ese grande traballo que a nivel autonómico foi un puntazo, non? Hombre, e tanto. Bueno, a nivel do mundo noso das carreiras de orientación e dos rais, non? Pero é un deporte que logo para xente é máis vistoso que outros, porque aquí quedaron moi contentos, moi ben, moi ben, así que nos necesitan o concello e a mí mesma, porque pues, son un pouco aquí a cara do club, que, sí, bueno. E bueno, moi contentos, sí. Alégrome, podemos repetirlo. Alégrome moitísimo. Bueno, pues... que contamos gabarnos de ti precisamente por ese traballo que estás a facer. Eu contenta de que nos dedes publicidade e pois pues eso, manter este contacto con Galicia e con vos aí, ca Galicia que estades aí pois. Ca Galicia do Mediterráneo. Exacto, eso. Que le voy a hacer. Nos temos noticias directas de dos ancares lugeses e tamén da fronteira. Moitas graciñas. Claro. Veña, unha aperta moi forte, Fernanda. Vicos, chao. Igualmente, chao. Bueno, pues despedímoslo con algo de música, ¿no? Vale. Bueno, amigas e amigos, o programa de hoxe non dá para máis, Xulio. Acabou, non? Moitas grazas, queridos ointes, ata vindeira semana. O xoves que ven, pasaremos lista. Vamos pasar lista. Que sexan felices. Amigas e amigos, o que queira caldo quente que pasa por Mourente. E como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade. Gracias, Fernando, gracias, Eloi. Y hasta o xoves que ven. Esta noite non me deito. Esta